untukmu. Lagu senang rindu, lagu kenangan masa lalu. Waktu kau masih di sampingku, lagu ini, lagu kenangan yang takkan ku lupakan. Akan ku nyanyikan lagu kenangan serasa kau menemani menyanyi. Akan ku nyanyikan.